słów. Tysiące głów poruszanych w rytmie, to i słów. Lubią mój tłusty syr. Najpierw głową rusz, potem co masz mówić, mów. Tłusty syr. Tysiące głów poruszanych w rytmie, to i słów. Jeśli śpię, nie brudzę, nie pieprzę, nie śmiecę, robię hałas. Jestem dzieckiem MPC. Tak przez terpieczę twoje uszy jak napal. Tym hałasem otoczam jebanych ludzi sapać. Miałem być jeden, chudy, brzydki fakt. I chuj, że z tym bitem jesteśmy flip i flap. Jeśli staw to Leopold i to w sercu przewijam. Te 110 kilo tłustych pędów jak dylan. Ty bez nerwów chwila, moja matka jak gandzia. Jej piękny aromat flow i track nam spowalnia. Nie moja wina, że mam ojca z winyla. Z pierwszego tłoczenia trudno dostać oryginał. Tak podtrzymuję klimat rodzinnego kultu, gdy mówię do MPC, inni szukają gruntu. Jesteś sama, ty może lolka chcesz. Zapłodnię cię samplami, metodą compact flash. Tak powstał ten dźwięk, który tu w sercu idzie. Było prosto, masz krzywo według projektu w pizie. Człowieku tydzień, tyle godzin dotyka. Każdą z tych godzin u mnie płodzi muzyka. To Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco. Wystarczy kilka kropli i już ty ten znasz, bo to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco. Wystarczy kilka kropli i już ty ten znasz, bo OSTR na co do kurwy spina. Kto dziewczynom sutki wkłada w dziurki z winyla. No i finał dla MC, to mówi producent. Dla nas winyl na piersiach, dla was mikrofon w dupie. Jebać zysk, komercje, ściany z platynowych płyt. Chcesz dać nam szacunek, tu jest dwubletkowy spliff. Proszę rozpal, strzał prosto w płuca. Tak robimy proces ognia. Nieważne co i jak, czysty rap, brudny dym. To nasz proces tygodnia. Chujowy hip-hop, w tej epoce to zbrodnia. Nie możesz oddaj, nikt cię nie zmusi. Tabasco, człowieku, jebać flipper dla głuchych. To my kuzyni stylu, grubych bitów flow. Bo rozpierdalamy innych zawodników jak Tom Po. Jesteśmy braćmi, to w nas jest po prostu. Zamiast RH plus mamy krew z wosku. To twój stres, mośku, trzy ryje do bluby. Co się lampisz, frajerze, jak na pizdę Rubik. Twój dźwięku dealer, z winylem za ojca. Tabasco i wszystko w rodzinie do końca. To Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco. Wystarczy kilka kropli i już ty ten znasz, bo to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco, to Tabasco. Wystarczy kilka kropli i już ty ten znasz, bo